Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 24 maja. Zbliża się 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Plan znoszenia kolejnych obostrzeń poznamy w ciągu 2 tygodni, z ujawnia w Polskim Radiu wiceminister zdrowia. Unijni przywódcy będą rozmawiać o kolejnych sankcjach wobec Białorusi po przechwyceniu przez Mińsk samolotu pasażerskiego. Urodziny świętuje Bob Dylan. Artysta kończy 80 lat. W ciągu 2 tygodni poznamy harmonogram znoszenia kolejnych obostrzeń, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obecnie analizowane są dane epidemiczne. Obowiązujące ograniczenia obowiązują do 5 czerwca. Wiceminister Kraska podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że kolejne luzowanie restrykcji jest możliwe w związku z polepszającą się sytuacją. Codziennie mamy zmniejszoną ilość nowych zakażeń. To się także przekłada na ilość osób, które trafiają do polskich szpitali. Tych osób jest coraz mniej. Także jest widoczny już efekt masowych szczepień. To daje już efekt taki, że właśnie tych nowych zakażeń jest coraz mniej. Więc na pewno przedstawimy w ciągu tych 2 tygodni następny harmonogram. Wiceminister ujawnił też, że w tym tygodniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ogłosi założenia kampanii promocyjnej akcji szczepień. Do tej pory w Polsce przeciwko COVID-19 w pełni zaszczepiono 5,5 miliona osób. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 1075 przypadków koronawirusa. Ostatnio tyle zakażeń dziennie notowano we wrześniu zeszłego roku. Najnowszy bilans e-resort przedstawi po 10. Unijni przywódcy będą rozmawiać o możliwych sankcjach wobec białoruskiego reżimu za przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna. Szef Rady Europejskiej dodał ten punkt do rozpoczynającego się wieczorem 2-dniowego szczytu w Brukseli. Na pokładzie samolotu, który został zmuszony do lądowania w Mińsku, był bloger Raman Pratasiewicz, który publikował informacje o nadużyciach białoruskich władz i był przez nie poszukiwany. Po wylądowaniu opozycyjny dziennikarz został aresztowany. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała w Polskim Radiu 24, że społeczność międzynarodowa musi zareagować na działania białoruskiego reżimu. Mam nadzieję, że zostaną jakieś wyciągnięte konsekwencje. Ja przypomnę, że już są 3 rodzaje sankcji nałożone na reżim Łukaszenki. One są najwyraźniej nieskuteczne, nie zatrzymują ani Łukaszenki, ani przecież nie ma się co oszukiwać. Tam z tyłu jest Putin, jest polityka Kremla. I jeżeli Europa Zachodnia, w ogóle świat zachodni nie zareaguje odpowiednio stanowczo, możemy się spodziewać kolejnych takich wydarzeń. I to jest bardzo, bardzo niepokojące. Na pokładzie przechwyconej maszyny były wracające z Grecji pracownice Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ewa Sidorek opowiada, że samolot dolatywał już do litewskiej granicy, gdy nagle zaczął zawracać. Jak relacjonuje, po wylądowaniu w Mińsku pasażerowie nie dostali żadnej informacji, co się dzieje. Samolot obstawiony był pojazdami milicyjnymi, wojskowymi i strażackimi, mówi Ewa Sidorek. Prawie około godziny żeśmy siedzieli w tym samolocie, a potem psy po kolei obwąchiwały każdą naszą rzecz, po czym nas przewieziono i wąskim tunelem przeprowadzono. Jeszcze raz każdy miał osobistą kontrolę, bagaże nasze prześwietlone, rozpinane. No w międzyczasie widzieliśmy, że obok nas przeprowadzono młodego człowieka, 4 żołnierzy. Tam potem nas przytrzymywano w jednym miejscu tyle godzin, bo praktycznie o godzinie 12 czasu polskiego powinniśmy być w Wilnie. Samolot wylądował w litewskiej stolicy o 20:30. Więcej o incydencie na portalu polskieradio24.pl. 400 tysięcy paczek nielegalnych papierosów przechwycili funkcjonariusze Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji. Kontrabanda przewożona była z Litwy. Mariusz Pieśniewski. Kontrola ciężarówki na trasie numer 8 w gminie Raczki pod Suwałkami odbywała się w ramach wspólnych działań Straży Granicznej i CBŚP. Zamiast materiałów termoizolacyjnych obywatel Litwy przewoził białoruskie papierosy bez znaków akcyzy. Gdyby papierosy trafiły na rynek, skarb państwa straciłby 9 700 000 zł. W prokuraturze rejonowej w Suwałkach postawiono zatrzymanemu Litwinowi zarzuty karno-skarbowe i aresztowano tymczasowo na 3 miesiące. Grozi mu kara więzienia do 10 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Bob Dylan obchodzi 80. urodziny. Amerykański artysta od 60 lat zachwyca fanów na całym świecie. Na jego utworach wychowywały się pokolenia artystów. Bob Dylan urodził się 24 maja 1941 roku w Duluth w stanie Minnesota. Z okazji 80. urodzin artysty odbywa się tam tygodniowy festiwal z konkursami piosenki i poezji, wykładami i koncertami. Przed domem, w którym się urodził, zostanie dziś odczytana proklamacja, w której lokalne władze ogłoszą w Duluth rok Boba Dylana. Fani oddadzą hołd artyście podczas koncertów w klubach muzycznych w całych Stanach Zjednoczonych, a jedna z nowojorskich stacji radiowych zagra dziś 80 piosenek artysty. Podczas trwającej 6 dekad kariery Bob Dylan wydał dziesiątki płyt, a jego utwory, takie jak Blowing in the Wind czy Like a Rolling Stone, stały się symbolem pokolenia lat 60. i ruchów antywojennych. W 2016 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Kajetan Kajetanowicz kontynuuje świetną pasę po wygranej w rajdzie Chorwacji. Teraz zwyciężył w rajdzie Portugalii. To w debiucie, w tej imprezie oczywiście w kategorii WRC 3. W WRC równych sobie nie miał Walijczyk Elfyn Evans. Portugalię zamieniamy na Włochy. Tu w ostatniej kolejce piłkarskiej Serie A Napoli po niespodziewanym remisie po 1 i to u siebie z Weroną straciło prawo do gry w Lidze Mistrzów kosztem Juventusu, który 4-1 wypunktował Bolonię. Napoli rozegrało katastrofalny mecz z Weroną i zrobiło Juventusowi miejsce w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach. Pirlo, którego przyszłość jako trenera Juve jest bardzo niepewna, był bardzo zadowolony. Kwalifikacja do Ligi Mistrzów była dla nas bardzo ważna. Najważniejsze było jednak to, żeby wygrać. Żebyśmy po meczu nie mogli sobie niczego zarzucić. Zagraliśmy dobrze. Zapewniliśmy sobie zwycięstwo już w pierwszej połowie i spokojnie czekaliśmy na wyniki meczów rywali. Eksperci nie potrafili wyjaśnić, co się stało z drużyną Napoli na stadionie Maradony w Neapolu. Grała bojaźliwie, wolno i niedokładnie. Koszmarne błędy popełniali Insigne, Bakayoko, Ruiz i Lozano. Źle grał Piotr Zieliński. W końcu ustąpił miejsce na boisku Mertensowi. Eksperci w końcu postawili hipotezę, że Napoli nie wytrzymało presji. Zawiodły nerwy. Zgodnie z oczekiwaniami to był ostatni mecz Gattuso na ławce trenerskiej Napoli. Prezes De Laurentiis zwolnił go po meczu, informując o tym na Twitterze. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W Anglii miejsce w Lidze Mistrzów wcześniej zapewniły sobie obie ekipy z Manchesteru. Wczoraj Liverpool i Chelsea na ostatniej prostej z Champions League wypisało się Leicester, przegrywając na własnym stadionie 2-4 z Tottenhamem. We Francji mistrzem kraju zostało sensacyjnie Lille. W ostatniej kolejce pokonało 2-1 Angers i na nic dała się wygrana Paris Saint-Germain ze Stade Bretois 2-0. PSG musi, choć nie chce, zadowolić się drugą lokatą. Na zakończenie zaglądamy za ocean. Drugi dzień rywalizacji pierwszej rundy playoffs Ligi NBA znowu dostarczył wiele emocji. Przegrali mistrzowie rozgrywek Los Angeles Lakers oraz najlepszy zespół sezonu zasadniczego Utah Jazz. Na parkiecie Phoenix było bardzo gorąco, dochodziło do przepychanych pomiędzy koszykarzami, ale Suns ostatecznie pokonali Lakers 99-90. Emocji nie brakowało na parkiecie graczy Utah Jazz, którzy po znakomitym meczu przegrali bardzo niespodziewanie z Memphis 109-112. Grizzlies dopiero z ostatniej ósmej pozycji na zachodzie dostali się do playoffów. Na niecałą sekundę przed końcem zwycięstwo zapewnili sobie koszykarze Hawks w Nowym Jorku z Knicks. On the floor and puts it in. Trae Young with a miraculous shot. Atlanta wygrało ostatecznie 107-105. W innym meczu konferencji wschodniej Boston Celtics pokonali ambitnie walczących Washington Wizards 125-118. Wszyscy wygrani w serii do czterech zwycięstw prowadzą 1-0. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Ja Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis zapraszam w imieniu Adama Maleckiego tuż po 17. Nad przeważającym obszarem kraju przez cały dzień będzie bezchmurne niebo. Dopiero pod wieczór mocniej zachmurzy się na północnym zachodzie i południu i tam przelotny deszcz. Termometry pokażą w Suwałkach 17 stopni, w Koszalinie i Łodzi 19, w Opolu i Krakowie nawet 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Wolność. Rag & Bone Man to już za chwilkę na antenie Trójki. Zapraszam w Trójce przed południem do 11. Jak mówiłam, dzisiaj mamy 24 maja i Dzień Cyrylicy, które jest pismem, która służy do zapisu wielu języków słowiańskich. Wyzwanie na dziś: zapisać swoje imię cyrylicą. Trains on the underground, no kids with spray cans, jumping over fences. All the suits and ties are marching straight line, deafening the sound of the helmet. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Street, but nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Ciekawe, czy cyrylicę znają Raf Uzar i Piotr Firan. Słuchają państwo Trójki przed południem? Nie sądzę. Bed and Breakfast już teraz. Depeche Mode. Martyr. I've been a martyr for love. Byłem męczennikiem. Stałem dla się miłości. Męczennikiem dla miłości. And I will die in the flames. Oh, it's beautiful. Umrę w płomieniach. What a nice phrase. And this is a lovely phrase as well. As I draw my last breath. Kiedy biorę ostatni oddech. Yeah, draw breath. Draw. Exactly. Yes. Brać. I will call out your name. Przywołam twoje imię. Oddechu. Piotr, Piotr. Mm-hmm. And then the damage is done, Piotr. Zniszczenie dokonało się. Yes. Już jest wyrządzony, już po fakcie. And now I'm assessing the cost. Szacuję koszty tego zniszczenia. So how bad was it? Very bad, probably. I have knelt at your feet. Klęczałem przed tobą. Oh yes, I don't know what was going on. But I'm a martyr for love again. Tortured every hour. Każdej godziny nasz podmiot liryczny był torturowany. Terrible. Martyr. Depeche Mode. Been a martyr for love, and I-

Trójka. Program trzeci. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. But I need his heart. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel. My angel Gabriel. Bless the day he came to be. Angels wings carried him to me. Heaven. Owieczka w Trójce przed południem. Zapraszam do 11. 8 koncertów, w tym jeden plenerowy, znajdzie się w programie 60. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, który rozpocznie się w czerwcu, potrwa do lipca. Przed publicznością wystąpią artyści o międzynarodowej sławie, m.in. jeden z wybitnych pianistów na świecie, jeden z najwybitniejszych, Iwo Pogorelicz. Festiwal rozpocznie się 20 czerwca, potrwa do 2 lipca. W tym czasie zaplanowano 8 koncertów, które zostaną pokazane w sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie, w Filharmonii Podkarpackiej, a też w plenerze w Ogrodzie Angielskim przy Miejskim Domu Kultury w Łańcucie. Drugiego dnia festiwalu wystąpi jeden z najwybitniejszych pianistów na świecie, wspomniany Iwo Pogorelicz. Zaproszenie do Łańcuta. Trójce przed południem, grupa Cranberries. Tymczasem zaproszenie do Teatru Ateneum w Warszawie na Uciekinierki. Premiera 29 maja. Trwają próby do pełnej emocji i humoru komedii Uciekinierki. Genialne panie w rolach głównych, czyli Magda Zawadzka i Sylwia Zmitrowicz. Margot po 20 latach monotonnego życia decyduje się opuścić dom, a Claude w tym czasie opuszcza dom starców. Tak rozpoczyna się seria emocji.

couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Roll out, but who will you sing it for me? Sometimes it hurts instead. Yeah, nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? One more time. Dziesięć minut przed dziesiątą słuchają Państwo Trójki przed południem. Elektrownie, prąd, sprzedaż detaliczna, czyli Marcin Jagiełowicz we własnej osobie, chłopak, który, z którym trzeba się liczyć. Informator ekonomiczny. Przy mikrofonie Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Ze mną Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie wiem, czy zgodzi się pan ze mną, ale za nami wyjątkowy tydzień w energetyce. Awaria, a kilka dni później pożar elektrowni w Bełchatowie, łagodzenie amerykańskich sankcji na Nord Stream 2, no i wreszcie wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kopalni i de facto też elektrowni w Turowie. I przy tym temacie proponuję się zatrzymać, bo może ten tydzień przynieść nowe wątki w tej sprawie. Przypomnijmy, Czesi poskarżyli się Trybunałowi w Luksemburgu, że polska kopalnia ma negatywny wpływ na podziemne wody w regionie. TSUE do czasu wyjaśnienia sprawy nakazał wygasić kopalnię, a bez niej wygasić trzeba też będzie elektrownię, która pokrywa około 5% zapotrzebowania na prąd. Jak pana zdaniem ta sytuacja się dalej potoczy? No i chyba takie najważniejsze pytanie dla naszych portfeli. Czy czeka nas podwyżka cen prądu? Powiem tak, myślę, że tutaj będziemy mieli do czynienia, znaczy inaczej, ta sprawa jest właściwie przełomowa z dwóch, a nawet trzech powodów z punktu widzenia polskiej gospodarki i energetyki. Pierwszy to jest taki, że tak naprawdę po raz pierwszy TSUE zastosował swego rodzaju broń atomową, to znaczy zabezpieczenie powództwa Czech jest powiedziałbym na tyle dolegliwe i w zasadzie niemal rozstrzygające sprawę, no ponieważ trudno sobie po wygaszeniu, dajmy na to, elektrowni i kopalni na kilka lat, później ją od nowa odpalać w przypadku wygranej. Więc to jest element, który ewidentnie, powiedziałbym, TSUE po raz pierwszy nacisnął atomowy guzik i z niego skorzystał. To jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że oczywiście, powiedziałbym, no mamy tutaj, myślę, ewidentnie do czynienia z przewagą pewnego myślenia i czynnika politycznego nad ekonomicznym, bo TSUE tak naprawdę wykonuje tutaj dwa elementy. Po pierwsze, no Polska generalnie jako kraj unijny, no ma TSUE, mówiąc kolokwialnie, na pieńku i obawiam się, że ten element był też tutaj czynnikiem takiej innej decyzji. Natomiast jeszcze o jednym elemencie trzeba pamiętać. TSUE tak naprawdę po raz kolejny potężnie rozszerzył swoje kompetencje, bo nagle w zasadzie okazało się, że TSUE postawił się trochę w sytuacji sądu, który nie tylko... Pamiętajmy, TSUE nie jest sądem ostatecznym. On ma tak naprawdę rozstrzygać zgodność prawa krajowego prawem unijnym. Natomiast mamy do czynienia z dość bezprecedensową sytuacją, w której tak naprawdę TSUE zaczął decydować o bardzo takich już, powiedziałbym, codziennych sprawach. No to jest kluczowa elektrownia dla naszego systemu energetycznego. To jest wyrok, który nie miał precedensu. Wcześniej w takich podobnych przypadkach, mniej więcej analogicznych, jednak tak kluczowe ośrodki dla krajowej energetyki jednak chroniono, prawda? Dokładnie. To jest, mam wrażenie, element, który w jakimś stopniu TSUE po prostu buduje sobie pewną pozycję. No i to jest jakby kwestia tego, jak się w tej chwili Polska zachowa. No jakby nie mam wątpliwości co do tego, że nie wygasimy tej elektrowni. Nie jesteśmy w stanie nawet fizycznie, mówiąc prosto, nie demolując systemu energetycznego, wziąć tej elektrowni i po prostu wyłączyć. Więc będziemy mieli tak naprawdę do czynienia z kolejnym jakby konfliktem z TSUE. Pewnie ten konflikt będzie szerszy, bo on też troszeczkę pokazuje innym krajom, zwłaszcza tym krajom nowej Unii, które są troszeczkę, powiedziałbym, no nie są równo traktowane zawsze. Więc to jest też element, który pokazuje, że no dzisiaj my, a jutro może to dotknąć każdego innego kraju. Ale ja bym nie lekceważył jeszcze jednego elementu, który jest szalenie istotny w kontekście i właśnie zniesienia amerykańskich sankcji na Nord Stream i tego, że my się tak naprawdę musimy dekarbonizować, natomiast no nie zrobimy tego bez atomu. Bo to też na przykład pokazuje, że organizacja ekologiczna zaskarży do TSUE projekt budowy polskiej elektrowni atomowej i dajmy na to TSUE zabroni nam jej budowania. I w świetle tego wyroku, aha, który się pojawił, jest to rozwiązanie, które jest absolutnie, powiedziałbym, aha, realne. Aha. To jest kwestia, powiedziałbym, myślę, że ten wyrok będzie trochę... Może być wstępem do nawet jakiegoś, pana zdaniem, rozumiem, szantażu ewentualnego, tak? Że to... Dużo łatwiej postawić teraz pod ścianą rząd w razie, gdyby jakieś inwestycje miały... Dokładnie, ale też nawet myślę pojedynczego inwestora. No przecież kopalnia Turów należy do Polskiej Grupy Energetycznej, a to jest spółka prawa handlowego w świetle prawa. Jakby nic nie zmienia to, że państwo ma w niej udziały. Więc to też na przykład oznacza, że... Pojawiły się, panie Dawidzie, też takie komentarze, że może tych Czechów jednak potraktowano mało poważnie, że może na te ich zarzuty trzeba byłoby rzeczywiście usiąść do stołu, negocjować i doprowadzić do sytuacji, kiedy strona czeska wycofa się z tego pozwu. I mam wrażenie, że dokładnie w tą stronę to powinno iść. To znaczy ja też jakby tak trochę postrzegam wyrok czeski. To znaczy Czesi postanowili nas troszeczkę przyszantażować, zakładając, że to zmiękczy stronę polską, tylko chyba nikt nie przypuszczał, że TSUE pójdzie aż tak daleko w tym posunięciu. Oczywiście no najsensowniejszym rozwiązaniem jest to dogadanie się ze stroną czeską. No zwłaszcza zauważmy, że tutaj ten... No, czego dotyczy sprawa? Czesi uważają, że kopalnia Turów to szkodzi im szkodzi czeskim wodom podziemnym, mówiąc prosto, że właśnie ta kopalnia odbiera tamtym terenom wodę. No, w związku z tym rozwiązanie jest jakby eksperckie. No gdyby to nie był TSUE, tylko każdy inny normalny sąd, to ten sąd po prostu powołałby ekspertów, fizyków, geofizyków, hydrologów i kazał im wydać opinię, gdzie ta woda znika. Czy ona znika przez kopalnię Turów, czy być może znika gdzie indziej. Więc tutaj powiedziałbym, to jest... Ja przypuszczam, że dokładnie takie było, taka też była intencja, aha, Czechów, że po prostu TSUE powoła... że po prostu TSUE zażąda dowodów, mówiąc najprościej, w tej sprawie dowody zostaną wskazane, TSUE wyda jakiś wyrok. Te sprawy oczywiście będziemy śledzić, bo jest ważna po prostu dla naszych portfeli. Gdyby się okazało, że trzeba byłoby wygasić tak kluczową elektrownię, to nie ma tutaj raczej możliwości, żeby nie... Zaważyło to też na cenach prądu. Sprzedaż detaliczna. Może jeszcze uda nam się skomentować dzisiejsze dane, które za kilka minut poznamy, Głównego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna. Co się pana zdaniem wydarzy? Czy otwieranie gospodarki, to już zobaczymy w tych kwietniowych wynikach jakiś większy popyt? Otwarte galerie handlowe może już gdzieś się w tych wynikach pojawią? Myślę, że tak. Myślę, że to już będzie pierwszy element tak naprawdę. Po drugie, no pamiętajmy, że tam jeszcze był efekt świąt Wielkiej Nocy. Natomiast no widać, że mamy do czynienia z dwoma elementami. Po pierwsze pewnym odłożonym popytem, bo jednak zamknięto galerię w momencie na przykład, kiedy normalnie zaczynałyby się tradycyjne wyprzedaże. Więc to tak naprawdę mamy efekt odroczony. Ludzie przez ileś czasu nie kupili rzeczy, które normalnie by kupili. To jest pierwsza sprawa. A dwa, no mamy trochę inną też sytuację, powiedziałbym taką z zakresu psychologii społecznej. No w zeszłym roku, w marcu, wszyscy byli koronawirusem przerażeni i tak naprawdę sami z własnej woli ograniczali zapasy, mniej korzystali z handlu nawet tego, który był dostępny. W tej chwili mamy, powiedziałbym, tą sytuację mocno inną, to znaczy życie trochę wróciło do normy i tutaj faktycznie myślę, że zobaczymy, że jednak w handlu detalicznym też ludzie trochę właśnie z powodu odłożonego popytu, a część trochę po prostu z powodu tego, że są spragnieni normalności, a zakupy też są tej normalności elementem. Panie Dawidzie, jednak tutaj postawmy rzeczywiście kropkę. Dziękuję panu za dzisiejszy komentarz. Dawid Piekarz, Instytut Staszica i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Miłego dnia. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik. A więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To